Endaia biltzenetik Letizia Navarron, 118.18 egin duzue? Bai, hori da, orduan guk egia esateko gehiago boz kopurua begiratu dugu gauntan, jakin behar da kriston absentzioa izan dela, eta bon, auge ikusia zen bezala, bada jendeak aukeratzen duena bere absentzioa, eta bada koronavirusaren egoera, eta egoria berezi horretan, bagenekian absentzioa handiagoa izan entzela. Orduan guk boz kopurua begiratu dugu, eta horretan ba, bilana aski positiboa egiten dugu, gure taldea emendatu da, talde bakaja garela, boz gehiago lortu ditugunak, hortan gira. Ege da, gainontzekoek bozkak galdu dituztela, bigarren itzulia egingo balitz, koronavirusaren egoera tarteko, zein dira zuen preferentzi eta marra gorriak koalizioan joateko norbaitekin? Ba, egia esatuko orain oso freskoak dira emaitzak, gure artean bilduko gira gauntan taldearekin pixka bat bilana eta debriefinga delakoa egiteko, eta egia esateko aski pesimistak gira, bigarren itzuliari begira, zakigu mantenduko den edo ez, eta honek ba, aldatzen du ahunt pentsatzeko eta moldea. Orduan gauntan ez dugu bat ere deus ikusten, aurre ikusten. Mi esker.